No i już mamy. Ta poranna korespondencja obudzikowych przodowników korespondencyjnych. Pani Ewa ze Starogardu Gdańskiego, jako pierwsza dziś telefonicznie, gorąco, parno, ale to, że ciemność za oknami, ciemność jakoś tak wskazuje, że już jesień się zaczyna, jesień idzie, co podkreśla pani Ewa, która zgłosiła się jako pierwsza telefonicznie. No, jeszcze nie tak. Znowu miesiąc po tym, jak świętowaliśmy nadejście lata, to już, czyżby wszyscy już mieli dosyć tych upałów? No pewnie chyba jeszcze nie jesienia z upałami. Ale właśnie, dziś parno, duszno i burzowo, o tym już za kilkanaście minut. Sygnał mailowy od pani Kasi, wiejskiej korespondentki. Jak się okazuje, na wsi mazurskiej wielka psina śpi na środku korytarza, no i trzeba uważać, żeby na nią nie się potknąć, zębów nie wybić. Mała koteczka też gdzie śpi, lecz nie wiadomo gdzie. Kury, kogut, gęsi jeszcze śpią w kurniku, ryby w jeziorze, ludzie w domu. Ludzie, panie. Miłego dnia, pani Kasia, wiejska korespondentka. Trochę zaspane to dzień dobry, jak mniemam, ale opisuje znakomicie tenże wiejski, mazurski klimat, który to panuje po drugiej stronie radioodbiornika. To pierwszy sygnał od pani Kasi dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. No i co? I jeszcze SMS. I pani, i nie żaden rodzynek, i pani Mirka z Sandomierza o tym, że 22 stopnie aktualnie przewidywana na dziś, 33. Piosenka dnia super, z upalnego Sandomierza. Kłania się pani Mirosława. Bardzo serdecznie dziękujemy. W damskim wydaniu dziś 3 szybkie. No, panowie, do roboty. Cały tydzień przed nami, więc proszę się poprawić się. Jutro ciąg dalszy sygnałów od państwa tych pierwszych, no ale dziś jeszcze rzecz jasna te pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Być może wspomnieniowe po urlopie. No, nie chciałbym być złym prorokiem, ale to zazwyczaj po kolejnym tygodniu i kolejnym w czasie wakacji niektórzy z państwa zaczynają, a niektórzy kończą urlopy. A zazwyczaj te sygnały od tych, którzy kończą właśnie w poniedziałek z samego rana. Proszę się podzielić radością. Proszę, proszę. 18 po czwartej. Your fire, try to soothe the fire. Skankanazji w nowym nagraniu, także z listy przebojów. Na naszej liście dziś 4:53, wschód słońca. No jakby nie liczył, to już, choć z perspektywy najdłuższych dni w roku, to dopiero od tego momentu za pół godziny. Słońce zajdzie po 20:30, zatem dzień potrwa ledwie nieco ponad 15,5 godziny. To, że dnia ubywa, to już odczuwamy, nie tylko rano, także wieczorem, ale dziś mam nadzieję, że ci, którzy obchodzą imieniny, nie odczują tych wszystkich, być może jakichś niekorzystnych sygnałów, albo tej niepamięci ze strony najbliższych. No to dlatego właśnie przypominamy. No, w tym wakacyjnym, urlopowym rozgardiaszu często się zdarza, że o rany, dwa dni temu były urodziny albo imieniny. No to przypominamy. Dziś Beatrycze, Lucylli, Marty, Olafa i Urbana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 29 lipca. Dzień dobry Państwu. Power of Trinity, 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A w obfitości kalendarz dziś 3 razy urodziny, 3 razy rocznica śmierci. A wspólny mianownik to rzecz jasna 29 dzień lipca. I tak w 1793 roku urodził się Jan Kollar, słowacki pisarz i myśliciel, propagator idei kulturalnego zjednoczenia Słowian. Zmarł w 1852. W 1817 urodził się Iwan Najwazowski, rosyjski malarz, marynista ormiańskiego pochodzenia, autor ponad 6000 obrazów. Zmarł w 1900 roku. W 1856 zmarł Robert Schumann, kompozytor niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli romantyzmu. 151 lat temu zmarł John Eliotson, angielski lekarz, chirurg, pionier nowoczesnej medycyny, jeden z pierwszych angielskich lekarzy propagujących stosowanie stetoskopu oraz hipnozy przy znieczulaniu pacjentów. W 1881 roku urodził się Ignacy Dygas, śpiewak operowy znany jako odtwórca partii Jątka w halce Stanisława Moniuszki. także ról w operach Ryszarda Wagnera. Występował we Włoszech, w Hiszpanii, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, a w 1919 roku był głównym tenorem bohaterskim Warszawy Rostajże operetki. Zmarł w 1947 roku. A w 1942 zmarł Wojciech Kossak, syn Juliusza. Malował sceny batalistyczne i historyczne. Jest współautorem m.in. panorama Racławicy oraz przejście przez Berezynę. W 1942 roku zmarł Wojciech Kossak, syn Juliusza. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu, a to już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu za 3 minuty. Wcześniej pokoncertowo Pink. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. Can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. 'Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. Walk Me Home i Pink podobno, a słyszałem od tych, którzy byli na warszawskim koncercie, podobno było słychać. No, no, jakoś nowość z narodowego. Po 4:30 pan synoptyk. A na synoptyka to głośno i wyraźnie słychać, z akcentem na wyraźnie. Nad Europą dominować będą niże, jedynie Skandynawia pozostaje w zasięgu klina wyżowego z nad Morza Grenlandzkiego, no a Polska w obszarze obniżonego ciśnienia. Na południu i zachodzie kraju zaznaczy się wpływ linii zbieżności i będziemy w upalnym powietrzu zwrotnikowym, z tą tej linii zbieżności już kiedyś mówiliśmy. A dziś pochmurno i deszczowo, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu kraju. Wiatr wschodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura prawie w całym kraju 30 i więcej. No ale najniższa nad samym morzem oraz na Podhalu, tam od 25 do 28 stopni. W północnej części kraju 29, ale jak Polska długa i szeroka, jak wcześniej wspomniałem, 30 i więcej. A wyliczając tę najwyższą temperaturę na Dolnym Śląsku dziś do 30°C. Sygnały od Państwa, te pogodowe, pourlopowe, to już za chwilę, a w naszym cyklu utworów dłuższych niż 2x3,33, no dziś jedna z krótszych kompozycji, bo trwająca niecałe, dosłownie brakuje tam ułameczków, niecałe 8 minut. Mam nadzieję, że Państwo dobrze będą kojarzyć ten właśnie wakacyjny, niespieszny czas, kiedy możemy sięgnąć po utwory nieco dłuższe, rzadziej prezentowane. No i w naszym cyklu roboczo nazwanym się wykopertnąłem w ubiegłym tygodniu Budziki Jamnika. A przecież miało być Jamniki Budzika. A jakkolwiek. Dziś Gruf Armada.

To właśnie lato. I Morciba. Sygnały szybciusieńki od państwa. Ahoj od pana Jurka Żeglarza. Od pana Stefana z Mielca o tym, że na polu okrągłe, całe 20. Jak to było? Od Anki? Zimne poranki? No, no. Na dzień dobry także pan Waldek z Krasnego Stawu zagrzewa, żeby jeszcze głośniej, mocniej rozgrzewka z oknami na Myśliwieckiej 22. A stacja Stare Pole na nasłuchu przez całą noc. Za oknem rogalik wysoko na niebie. Aż taki coraz cieńszy. A czujniki? No, chmur właściwie nie ma. Czujniki przy torach w końcu pokazują powyżej 20. No, dokładnie 19,5. Tyle. Byle do 7 oczywiście przy trójce. Jaki urlop to pan Dariusz? Stacja Stare Pole na nasłuchu. No tak, miało być poniżej, a jest powyżej. Prawie że. Bardzo dziękujemy także za dokumentację fotograficzną. Pan Tomek również na trasie na nasłuchu 22. To między Kruszwicą a Warszawą, a konkretnie Żeranie. Na dzień dobry pan Leszek, także z nami. Hej do przodu, bo to ze środy, sygnał w poniedziałek. Na dzień dobry również pan Rafał przy warsztacie już mocne 18 kawa i do walki z terminami, z pozdrowieniami. No tak, ci stolarze, którzy robią to meble na wymiar, mają pełne ręce roboty. No bo każdy chciałby ten urlop wypoczynkowy przeznaczyć na remont. No jak remont taki porządny, to przecież nie tylko szpachlowanie, malowanie, ale od czasu do czasu trzeba by meble wymienić. No i na przykład pan Rafał ma robotę wtedy. Na wymiar wszystko i na termin, na czas. Leszno plus 22 i na 200% poniedziałek. Ostatni poniedziałek lipca. Bez najmniejszej tajemnicy. No szarówka, nie sznurówka, szarówka. No tak, i słońce obudziło się. Chwilkę demo, dosłownie. 20 stopni na liczniku także u pani Eli, która to meldunek podsyła sprzed lustra podczas malunku. No łatwo się nie wstawało. Kto mówił, że będzie łatwo? Bocheńskie 19 i piękne pozdrowienia z Solnego Miasta. Lustro, poranna kawa i do pracy. Tak wylicza pan Marcin. No, to do pracy. A my za chwilkę sięgniemy po więcej i więcej i więcej sygnałów od państwa. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum i każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. To Krzysztof Kiliański. Sygnał od państwa, te zagraniczne, od pani Magdy z Norwegii. No upał, upał także i na północy Europy, o tym jeszcze będziemy mówić. Z Danii Morgan z Rana Framidelfart, pan Sebastian czujnie na nasłuchu się zameldowywuje i odhaczanie do końca zmiany trwa, bo i odliczanie do urlopu czas zacząć. Ostatnia prosta, jeszcze tylko 3 nocki. Pie, to z górki. Sygnał o pogodę na Mazurach. Jakaż to? Zapytowywuje panią Kasię, naszą wiejską korespondentkę, pan Sebastian z duńskiej Fioni. No, to za chwilkę pewnie się taka to prognoza, czy bieżąca informacja pogodowa pojawi. Sygnały z Brisbane i pogodowe również, trochę pochmurne, tak do końca tygodnia. Tamtejsi synoptycy przewidują, których cytuje pani Paulina, przydałoby się jeszcze weekend, żeby odpocząć po mini wakacjach. Najsłonecznienie i pozytywna energia naładowana też na 200% i powinno wystarczyć na jakiś czas. Da od pani Pauliny. Brisbane też na słuchu po południową porą. Weekendowy międzynarodowy zlot motocyklowy Bielawa. Jeszcze w głowie to pan Stefan, nasz europejski podróżnik, zawędrował w strony nasze bliskie sercu i też z dokumentacją fotograficzną. Fantastycznie. Lizbona na podróżniczej liście odznaczona i już po urlopie czas w końcu do pracy. W Janowicach Wielkich za oknem 20 i pochmurne niebo. A w nocy padał deszcz, powietrze aż przyjemnie świeże zrobiło się. Jeszcze dobra kawa, muzyka i czas ruszać w trasę. Z pozdrowieniami z Kotliny Jeleniogórskiej i miłego pierwszego dnia dla wszystkich po urlopie. To sygnał od pana Michała. Bardzo pięknie dziękujemy. No i na dzień dobry także jeszcze, myślę, ważny sygnał. Od pana Mariusza. W Jaworznie zapowiada się piękny dzień, 19 stopni i wreszcie dzień wolny. Nie cierpię sezonu urlopowego. Gdy mnie on nie dotyczy, pisze pan Mariusz. Na swój muszę jeszcze czekać do września, ale chociaż wino z czarnej porzeczki mocno fermentuje, a dziś jeszcze jedno ze śliwek Węgierek. Do urlopu będzie już gotowe. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Thank you.